เรามองข้ามศักยภาพของเราเองธรรมะเนี่ยอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดแล้วถึงไม่มีพระพุทธเจ้าธรรมะก็มีอยู่แล้วเรามีร่างกายเรามีจิตใจเรามีสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นได้รสกายสัมผัสได้ความรู้สิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั้งหมดธรรมะภายในธรรมะภายในมีอยู่แล้วที่เราทำไม่ถูกคนทั่วไปคือเขาหลงไปเลยเขาเห็นอะไรเขาก็ไปหลงว่าจริงจังเขาไม่เห็นว่าเนื้อแท้ของสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราได้ยินเลยมันเป็นไตรลักษณ์นี่เป็นสาระในจริงจังอย่างเรามองเห็นคุณจันทร์ก็คุณจันทร์ก็เป็นคุณจันทร์พอจะไม่ให้คุณจันทร์เป็นคุณจันทร์ในวันนี้ก็นั่งคิดเอาคุณจันทร์ไม่ใช่คุณจันทร์หรอกเป็นกล้องภาพที่คุณจันทร์ไม่ได้เลยนั่งหลอกตัวเองว่าไม่ใช่คนคนไม่ใช่คนนั่งหลอกตัวเองไม่ได้ต้องเห็นสภาวะจริงเห็นจริงจริงถ้าเห็นความจริงแล้วจะรู้ว่าไม่มีสัตว์หรือคนอะไรมีความสงสัยเกิดขึ้นในใจรู้ไหมและรู้ลงไปเลยจะไม่ทันแท้จริงแล้วธรรมชาติทั้งหลายเคลื่อนไหวไปเรื่อยร่างกายเราก็เคลื่อนไหวจิตใจเราก็เคลื่อนไหวอย่างเราหายใจเข้าหายใจออกความรู้สึกของเราก็เคลื่อนไหวเดี๋ยวตรงเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนไปเรื่อยไปเฝ้าสังเกตเฝ้าเรียนรู้ในที่สุดจะรู้ว่าบังคับไม่ได้สักอย่างเดียวเฝ้าแต่เกี่ยวเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการเจริญสติไม่มีอะไรที่เกินกว่าการเฝ้าสังเกตจากใช้จิตใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดาที่สุดนี่แหละเข้าสังเกตการณ์ไปร่างกายของเราบังคับได้ไหมจิตใจของเราบังคับได้ไหมเราดูไปเห็นได้เห็นเองว่าบังคับไม่ได้ในเรื่องบังคับร่างกายได้ไหมหายใจเข้าอย่างเดียวอย่าหายใจออกยังไม่ทันทำเลยไม่ได้นะบังคับใจให้มีความสุขตลอดให้ทุกข์ตลอดไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้สอนให้เราไปนั่งแก้ไขของทุกข์มีกายใจท่านบอกให้รู้เฉยๆเจ้ารู้ไปว่าอะไรทำไมไม่ได้แก้ต้องแก้ไม่ได้ร่างกายมันจะทุกข์มันจะป่วยแก้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ป่วยเกิดจากสาเหตุอะไรไปแก้สาเหตุเราแก้ได้แก้ต้นเหตุได้นั่นเหตุผลมีสอนดูหมอให้